te kijken hoe kan ik hem toch uit het kot lokken om misschien wel eerder aan te gaan. Of misschien wel. En het mooiste en het natuurlijkst is dat in een wedstrijdomgeving. Ja. Zoals hier natuurlijk. Ja, nou, ja. Laten we hopen dat het lukt en dat hij de sprint goed aan kan gaan. Dat we opnieuw een Nederlands succes hebben. Je hebt allerlei papieren voor je neus liggen. Want over Nederlands succes. Eventjes, want het is lang geleden geloof ik dat we twee Nederlanders in een klassementstrijd hadden rijden. Heb jij dat uitgezocht? Nou nee, dat heeft Bert Lip van Pro Cycling Stats voor mij uitgezegd. Je hebt vast net als ik wel eens dat je iets dat blijft dan in je hoofd hangen. Dan ben je iets aan het vertellen, een jaartal, een naam. Ja, dat heb ik ook. En dan kan ik het niet loslaten. Mm-hmm. En dat volgens mij heb jij dat net zo. Dan moet je het opzoeken. Je moet het weten. Ja, je moet het weten, opzoeken, zeg maar. Dat zal iedereen voor iedereen herkenbaar zijn. En dit is voor het eerst dat dus inderdaad de bolle en de gele trui gedragen worden. Door Nederlanders op dezelfde dag? Door Nederlanders op dezelfde dag. Het is echter wel voorgekomen dat Bolle en Wit, Johnny Hogeland en Robert Geesink. Ja, dat is al een paar tours geleden, in 2011. Ja, die had vijf dagen achter elkaar de bollentrein, volgens mij, Hogeland toen, toch? Ja, vier dagen hebben ze het samen gedragen op deze situatie, inderdaad. En vijf dagen had Johnny de bollentrein. Wat er natuurlijk een unieke iets is. Nou, pik er nog één uit. Nou, vooruit dan. De eerste was in 1980. Dat was Raas en Kneteman. Waar Kneteman geel droeg en Raas groen droeg. En dat was in de eerste etappe van die tour. Ja, dat is lang geleden. Heel lang geleden. Het is ook lang geleden dat Djokovic verloor in de eerste ronde. Het gaat ook vandaag niet gebeuren, denk ik, Edwin Peek. Nee, dat is zelfs 15 jaar geleden dat Djokovic nog eens in de eerste ronde verloor van een Grand Slam toernooi. In 2006 dus in de Australian Open was dat. Nu wint hij in 4 sets van Jack Draper. Het was dus even schrikken in die eerste set. 6-4 voor de jonge Brit. Daarna 6-1, 6-2 en nog een keer 6-2. Novak Djokovic, de titelverdediger, maakt dus uiteindelijk geen fouten op het centercourt. Hij moest even wennen aan de omstandigheden. Het dak is dicht. Maar hij wint wel. En dan even ook nog het goede nieuws. Dat er ook op de outside court, zoals we zo mooi kunnen zeggen in Engeland, getennist gaat worden. De zijden zijn eraf. De netten worden neergezet. Het betekent bijvoorbeeld dat Leslie Patinama Kerkhoven straks in actie gaat komen op baan 14. Het betekent ook trouwens dat Arantxa Rus vandaag niet op de baan komt. De laatste partijen van de dag op alle banen zijn al geschrapt. Dus zij komt waarschijnlijk morgen pas in actie. Novak Djokovic dus door. En Leslie Patinama Kerkhoven gaat straks beginnen in haar eerste ronde wedstrijd tegen Svetlana Kuznetsova. Ici Radio Tour de France. Tour artiste. Je vais te raconter l'histoire. Faut ce qu'il faut. D'un gars qui voulait changer l'histoire. Trop c'est trop. Il était fils d'un militaire et né dans un canon. Oh. Sur sa brassière, il y avait déjà des galons. Un homme de guerre, c'est pas la moitié d'un con. Et allez, oh. Un petit coup de Marseillaise. Oh non. Un petit bout de la Madelon. Sûrement pas. Vive l'amour à la française. Et vive la France et la Corrèze. Ouh. Tout finit par des chansons. Moi mon gars, je veux pas changer l'histoire. Je veux rien changer du tout. Je laisserai rien de rien dans les mémoires. Mais je m'en fous. Oh, oh. Reggae. Je m'en fous. Il épousa un jour de gloire. Faut ce qu'il faut. Une demoiselle nommée Victoire. Trop c'est faux. Elle était fille de légionnaire. D'ailleurs elle sentait bon. Devant le maire, la belle n'a pas dit non. Elle était fière d'être la moitié d'un con. Allez. Un petit coup de Marseillaise, ouais, tiens. Un petit bout de la Madelon. De l'amour à la française. Et vive Paimpol et ses falaises. Ouh. Tout finit par des plongeons. À moi mon gars, je veux pas changer l'histoire. Je veux rien changer du tout. Je laisserai rien de rien dans les mémoires. Mais je m'en fous. Oh, oh. Ouais, je m'en fous. Voici la fin de mon histoire. Faut ce qu'il faut. Bien sûr, c'est difficile à croire. Trop, c'est trop. Un jour au cœur de la mitraille, un boulet de canon. Fit une entaille plus large que ses galons. Du champ de bataille, sorti la moitié d'un con. Et allez. Un petit coup de Marseillaise. Ouais, non, non. Un petit coup française. Et vive enfin le père Lachaise. Tout fini au goupillon, pompon. À moi mon gars, je veux pas changer l'histoire. Je veux rien changer du tout. Je laisserai rien de rien dans les mémoires. Mais je m'en fous. De tour, dat is Michel Fugain en Ringeling. Gio, als jij je geld zou zetten op een kilometer, wanneer denk je dan dat de kopgroep wordt ingelopen? Boah, daar ga ik nooit van mijn leven geld op zetten. Maar ja, ik wil wel een beetje meedoen in het spel. Laten we zo'n beetje op kilometer 15. Hoewel het is nu nog 1,43. Ze hebben nog een aardige voorsprong. Dan moet nu het peloton terecht volle bak gaan rijden. En met die Michael Scheer met name daar in die kopgroep. En ook Jelle Walijs. Ja, kunnen ze dit nog wel eventjes volhouden hoor. Dus misschien ben ik nog te optimistisch met mijn kilometer 15. Hmm. En is het dichter bij de finish. Maar we hebben dit in het verleden wel vaker meegemaakt. Op kilometer 5 zo'n beetje. Dan moet het wel gebeurd zijn. En dan komen we ook in dat plaatsje Pontivy. De finishplaats van vandaag. Waar als je kijkt gewoon naar het finale parcours. Het laatste stuk, die laatste 5 kilometer. Dan lijkt het net als of iemand daar met een viltstift bezig is geweest en in één keer uitgeschoten is. Want op 3 kilometer gaat de weg dan in één keer naar links, langs een water. Dan gaan ze die brug over voor die Yui waar ik het al eerder over had. Dus helemaal 180 graden terugdraaien. En dan op zo'n 1,5 kilometer van de streep komt er weer een scherper dan haakse bocht. Komt er dan weer naar links. En dan is het 1,5 kilometer lang min of meer rechtdoor in de richting van de streep. Maar hebben ze ook nog eens een keer een rotonde te nemen. Terwijl ik nu weer kijk naar iemand met een lekker band. Het is een renner van Cofidis die daar lekker rijdt. Christophe Laporte. Ach, dat is ook wel een aardig snelle man. Ja, dit is niet een echt handig moment om een lekker band te krijgen. Want je verspilt toch wat energie als je weer terugkomt bij dat peloton. Dus ben benieuwd of Christophe Laporte straks gaat meesprinten in die finale van deze etappe in Pontivy. Sebas, heb jij nog meer van dat soort mannen voor je? Nee. Laporte is eigenlijk de enige op dit moment die achter de ploegleiders of tussen de ploegleiders inrijdt. Ploeggenoot van een van de koplopers natuurlijk, van Jelle Walijs. Onderschat die Belg ook niet, hè. Die won op deze manier ook al eens een rit in de Ronde van Spanje. 2018, zeg ik uit mijn hoofd, in Leida, dat weet ik dan weer zeker. Wist hij echt net tot op de laatste centimeters uit te blijven. Precies op de streep werd hij als het ware teruggepakt. Maar ja, hij drukte toen wel zijn wiel als eerste tegen de streep aan en won die rit. Zijn ploeggenoot, zijn sprinter Christophe Laporte aan de bumper. Blijft er altijd gevaarlijk, maar wielrenners kunnen dat van de Bora ploegleiderswagen. Die geeft hem op dit moment eventjes een sleepje. Terwijl de Cofidis-wagen probeert om nu ook naar voren te komen. Laporte, nummer 95, kijkt tussen de reserve wielen door van de wagen van Bora. Nou, die doet dat heel sportief. Daarvoor hem uit wachten nog één of twee andere ploeggenoten van hem. En zo gaat Laporte weer terugkeren in het peloton. Goed, het gaat hartstikke goed met Alpecin Phoenix natuurlijk. En dan zou je zeggen, nou, gele trui met Jurgen de Poel, etappe overwinning. Hartstikke mooi, lekker van genieten. Maar de ploegleider Christophe Roodhoofd, die wil meer, ook vandaag al. Wij hebben toch besloten om vandaag proberen de kaart met Lies te trekken eigenlijk. Dus ja. Jullie denken dat, of hij denkt dat hij fit genoeg is om de sluit aan te gaan? Ze zijn, zoals u zegt, zijn ze allebei gevallen. Dus we hebben twee opties. We doen niets of we proberen iets. En we hebben ervoor gekozen om alsnog iets te doen. Wat doen jullie goed als ploeg? Jullie komen in de Giro. Jullie winnen een rit. Jullie komen nu in de Tour. Hè, met Van der Poel geel en een rit. En wie weet wat er allemaal nog gaat komen. Wat doen jullie allemaal zo goed? Ja, ik heb geen idee. Wij proberen... We proberen mensen rondom ons te verzamelen van wat we denken dat die de kennis hebben. En we proberen de dingen zo goed mogelijk te doen. En ik denk dat het enige is eigenlijk. Ja, Tom, ze willen de kaart Tim Merlier trekken, zoals hij dat net zo mooi zei. Groot gelijk. Groot gelijk. Die heeft al laten zien dit jaar en vorig jaar dat hij echt al echt super rap is. En het voelt een beetje zo'n team Alpecin als hoe ik vroeger de Tour beleefde. Gewoon met een groep jongens. Het lijken allemaal vrienden van elkaar. Alleen zit daar op papier, tenzij, nog iets meer kwaliteit. En ja, laten we eerlijk zijn. Alles is bonus wat ze nu nog meenemen. Want gisteren is dat... Ja, die stemming blijft 3 weken goed natuurlijk op deze manier. Ja, dus laat hem gewoon gaan en kijken wat er nog in het vat zit. Ja, en hopen voor ze dat het lukt. Je weet het natuurlijk maar nooit. Even een vraag via de NPO Radio 1-app die we hebben binnengekregen. Een vraag van Ron. In hoeverre doen wielrenners hun best om als laatste in het algemeen klassement in Parijs aan te komen? Zijn er renners die echt gaan voor die rode lantaarn? Ja, dat was vroeger wel zo. We hebben ooit die Nederlander gehad die wiens naam me even niet te binnen schiet. Oh nee, dan krijgen we weer zo'n naam, oh, Robert. Daar gaan we weer. Gooi maar in de app, want de luisteraar die weet hem vast wel. Dan krijgen we hem zo binnen. Maar gaan de renners echt voor? Nee, momenteel niet meer. Nee. Nee. Jasper, ik weet nog goed, en dat was niet in de Tour, dat was in de Giro. Jas van Emden die stond laatste. En die had een Italiaan die wou laatste komen te staan. En die ging zich verstoppen in de bosjes, vlak voor de streep. Om inderdaad echt die ene minuut nog achter Jas van Emden te kunnen eindigen. In dat algemeen klassement. Nou, ja, maar, dat gebeurt tegenwoordig, zie je dat niet meer. Echt die verstoppen, dat vind ik eigenlijk wel een beetje dat je denkt van nou, gaat wel een beetje ver. Ja. Maar tegenwoordig is het eigenlijk een schande als je laatste rijdt. Of dat min of meer weer niet. Nou, ik vind het wel respect voor al die renners die een grote ronde uit kunnen doen. Ja, nou, persoonlijk had ik daar heel veel moeite mee. En voelde dat als een ja, iets geweldigs wat ik presteerde. Dus ja, ik denk dat het uitdoen van een... Dus het 3 weken volmaken van een grote ronde... En of is je nou vierde of eerste of laatste wordt, dat maakt niet uit. Dat je hebt hem uitgereden, dus hulde. Ja. Dat is het. Ja, zo is het ook eigenlijk. Sebas gaat hem ook wel uitrijden, denk ik. Toch, Sebas? Ja, zeker weten. We moeten ons wel wat laten afzakken nu, want de poel wordt uitgeroepen achter het peloton. Dan mag er nog één cameramotor en één fotograaf. Die mogen daar blijven rijden. Wij moeten wat verder afzakken, want de wegen worden weer smaller achter het peloton. Waar Christophe Laporte trouwens in is teruggekeerd. De wegen worden smaller, de bewolking neemt weer toe. Het is droog, maar als ik kijk richting Pontivy, dan zou het me niet verbazen als we nog zo rond de finish een extra buitje over ons heen gaan krijgen. En wat me trouwens opvalt, is dat het ook behoorlijk harder is gaan waaien. Eigenlijk de hele dag nauwelijks wind gehad. Maar nu, ja, sinds een minuut of 10 waait het behoorlijk. Nu even niet waar we nu rijden, want we rijden eventjes in een dal. Maar daarnet reden we op een soort vlakte. Ja, en daar was de wind toch wel merkbaar en die waaide schuin mee. En dat zorgt dan nog voor meer extra nervositeit in Saint-Nicolas. Waar we op dit moment doorheen rijden, Saint-Nicolas des Eaux. Op 26,5 kilometer van het einde. Ploegleiderswagen van Want die haalt ons in. En dan denk ik in één keer, ja, Danny van Poppel, Gio. Die hebben we ook nog. Zou hij kunnen gaan verrassen? Ja, die zou ook nog mee kunnen gaan sprinten. Ja, is toch ook aardig weer op zijn niveau gekomen. Daarbij die ploeg van Intermarché. Samen met zijn broertje, of met zijn grote broer Boy van Poppel, rijdt hij de Tour. Twee broers dus die hier bij elkaar in dat peloton zitten. Maar ik heb hem nou niet meteen bij de allergrootste favorieten staan. Ik kijk trouwens naar de kop van het peloton. Moet toch weer een beetje lachen. En je weet, lachen dat heeft dan vaak weer te maken met Ieder Schelling. Want de man in de bolletjestrui maakt nu gewoon tempo op kop van het peloton voor Peter Sagan. De sprinter van dienst dus heeft de hele dag geprobeerd om dat puntje te pakken voor die bergtrui. Dat is hem gelukt, heeft zich laten afzakken. En dan gaat hij maar meteen even werken aan kop van het peloton. Waar ik trouwens ook Alejandro Valverde... Verder zien, 41 jaar oud met zijn verbeterde kop naast Tom Squeens rijdt hij. Die heeft weer Jasper Stuyven in het wiel. Ik zie zelfs ook Theo Kekenhardt. De winnaar van de Giro van afgelopen jaar zie ik helemaal aan de linkerkant van de weg rijden voor team Ineos. Ja, er zijn heel veel mannen die ineens gaan knechten voor hun kopmannen. En dat zijn toch niet de eerst verwachte mannen. Schelling, Theo Kekenhardt en Alejandro Valverde. Betekent wel dat de voorsprong van de koplopers, hoe hard ze ook rijden, langzamerhand terugloopt. Want die voorsprong is nu teruggebracht tot 1 minuut en 9 seconden. We hebben nog 23,5 kilometer. Ja, dat werkt goed met die NPO Radio 1 app. Als u vragen heeft, dan kunt u die daar naartoe sturen. En als u antwoorden heeft, dan kunt u die ook daar naartoe sturen. Want Aad van den Hoek, ken je hem nog? 1972. Ook een fanatieke rode lantaarn dragen. Maar wij hadden het over notabene een ploeggenoot van jou. Ja, maar die had geen lange haren. Jij zegt, nee, hoe heet je ook weer? Met die lange haren. Nee, dat klopt. Dat was dan, weer niet zo. Maar Kenny van Hummel. Ja. Heel Nederland leefde toen met hem mee. Ja, kwam hij buiten geweldig. De tijd binnen bij een bergetappe volgens mij. Ja, hij viel. Hij viel ja, onderweg. Dat was het. En hij bezeerde zijn knie daar dusdanig dat hij niet verder kon. Dat was echt heel zuur. Want dan had ik hem wel gegund om die Tour toch een keer uit te kunnen doen. Want die heeft echt een maximale capaciteit uit zijn carrière gehaald. Dat was wel heel gaaf om teamgenoot daarvan te zijn. Als je nu naar het... je rijdt nu in het peloton. Hè? We hadden het net even met Gio over. Die zegt, ja, tussen de 10 en de 15 en misschien zelfs wel later gaan ze gas geven om die kopgroep in te lopen. Maar daarvoor moet het positioneren toch al beginnen. Hoe werkt dat precies? Ja, het positioneren is vaak dat ze rond één renner, en in dit geval is het natuurlijk voor de sprint vandaag. Het is niet dat ze klimmers af hoeven zetten. Voor de sprint, en dan verzamelen ze om de sprinter heen. Nu worden de taken nog uitgezet door de koerscaptain, laatste man of de lead-out man. En daar verzamelen ze rondom. En je ziet wel aan verschillende teams verschillende tactieken. Kijk, als een recht toe recht aan sprint, dan werd er vaak een tactiek benut dat de sprinter in laatste positie in het treintje plaatsnam. En dat je eigenlijk ging aftellen tot de laatste renner over was. Wat je in een nerveuze sprint als vandaag zult zien, is dat de sprinter wel iets verder van voren gaat zitten. Puur om uit de problemen te blijven. En op die bochtige wegen als hier in Bretagne, dat ze dan toch alle miniemste extra inspanning wat ze maar kunnen sparen voor het laatste eindschot binnenshuis willen houden. Die klassementsrenners willen natuurlijk tot de laatste kilometers daar ook zitten om uit de problemen te blijven. Binnen drie kilometer. Maar hoe communiceer je dan? Door te praten. Want via die oortjes, wat sommige mensen zeggen, daar kun je makkelijk via communiceren. Daar hoor je geen hol van. Nee, dus, echt niet? Nee. Waarom heb je ze dan in? Ja, het geluid. En met de ploegleider kun je prima communiceren. En heb je een paar steekwoorden waar via je iets kunt zeggen. En als overigens, als je één renner die knop indrukt, dan hoort iedereen het. Mm. En als de ploegleider spreekt, hoort ook iedereen het. Ja, ja. Maar het is nu vooral opletten geblazen. En positie blijven houden. Ik hoor het al, iedereen schreeuwt naar elkaar van waar ze moeten gaan zitten. Rechts. Ja, precies, dat soort dingen. Ja. Oh, jeetje, ik zou er graag een keer tussen rijden. Ja, misschien ook niet eigenlijk. Zometeen het NOS Journaal van 5 uur. En daarna natuurlijk de ontknoping van deze etappe op weg naar Pont Divy. Wat ons betreft, graag tot zo, na 5. NTO Radio 1. En dan kijkt hij nog een keer om. Hij heeft nog 300 meter te gaan. Wordt hij voorbijgepakt of wordt hij niet voorbijgepakt? Het zijn de laatste spannende kilometers van de koers. Het verschil is 20 tellen. Je mist niks met de NPO Radio 1 Finish Alert. En dan is het zo meteen in de richting van de finish. Download de app, meld je aan voor de Finish Alert en luister live naar elke tourfinale. En daar komt hij dan uit het wiel. Ik denk dat het maar millimeterwerk was. De NPO Radio 1 Finish Alert. Je remschijven, je ketting, versnellingen, derailleurs. Voordat je begint aan je tour, moeten je Shimano-onderdelen in topconditie zijn. Daarvoor fiets je naar een van de 180 Shimano Service Centers. Gecertificeerde monteurs halen het maximale uit je fiets. Je vindt jouw servicecenter op shimanoservicecenter.com. Shimano. Fietsservice van wereldklasse. Is geen mislukking ook jouw uitgangspunt als project- of agile manager? En zoek je collega's waarmee je op topniveau ervaring kunt uitwisselen? Ga dan naar werkenbijkwd.nl. Wij zoeken nieuwe collega's. Ik ben Emiel van der Wal, senior projectmanager bij KWD. Houd je van wielrennen? Of van voetbal, tennis, fitness, skydiving, hockey, skiën, boksen? Wat iemands sport ook is, geef het cadeau met de sportsgiftcard. Nul mislukkingen en projectresultaat. Dat is waar KWD voor staat. KWDRM.nl. De Sports Gift Card. Nu te koop bij Jumbo, Primera en Spar. Zakelijk schrijven in één dag van Lo van Eck. Leer deze zomer betere mails, offertes, rapporten en webteksten schrijven. Ervaar alle eye-openers van de grootste opleider in schrijven. Volledig online voor €300. Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 300.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto, eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl. Zakelijk schrijven in één dag van Lo van Eck. Schrijf in op lve.nl. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Zoals alle Pampers, nu tot 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Wil jij ook de beste fietskleding, nieuwe onderdelen of Garmin fietsnavigatie om de mooiste routes te maken? Futurum Shop is er voor jou. Voor 11 uur 's avonds besteld, de volgende dag gratis bezorgd. Ga snel naar futurumshop.nl. Vijf uur.